جب لڑکیوں کے پاؤں میں گھنگرو آ جاتے ہیں اور جوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ جاتے ہیں اور سننے والے نوجوان ہوں، اے اے آ